او د دې مختلفو کسانو لپاره چې مزدور دولت په مابین کې هم شدید اختلافات دي د نوکرانو په منځ کې نو خلقان خامره نو خلقان دغه ته جرابات کې کټکړل او یو د خات امیر او یو تعداد پرچمیان چې وغه مستقیما کابل ته وړل او عسکري قوای دوی غواړي چې د کونړ ولایت مرکز شغسرې اصل قوی کې دا یو د 55 سم غونډې خپل په چغسرې کې کاته ځکه الته نم روسي د دې واس کې د روسانو غونډې د چغسرې نه وې اته د روسانو غونډې نو دوی نه د خلک یو خلک وې چې یو ملا پات شه د نورستان د دریو دا ملا څونه مې ته او چیرته دا اوسېده څنګه ته پاتې شو زما په نظر خدا مولای نوم مولای سالم احمد دی او دا د کابل د دولت لخوانه د جبهې په دروطن رئیس دی د کامدیش د علاقې زه خو په دې اخیده او دا یو تعداد کسانو په رابطه البته چې پخوانه دولت سره دوی روابط لرل دا کابل ته لیږل شوی و په هغه حساب دا بیرته بریکوټ ته راغلی او بیا څو دفعې کامدیش ته هم تللی و او اوس په دې حساب باندې زه فکر کوم دا هغوی پرې ایښی دی ځکه چې هغوی غواړي دلته یو تعداد شبکې د سرور نورستاني یو نورو کسانو په رابطه چې هغه غربي نورستان نه د نورستان پورې مختلفې شبکې په سطح د جبهه په دروطن کې هغه کړي ځکه دا مولام ډېر تبلیغات به کول همېش راتلو خلکو منځ چې موږ باید مستقل حکومت جوړ کړو کابل حکومت موږ سره کومکونه کوي داسې شیان او یو تعداد کومکونه هم د دې ملا په طریقه زما په خیال سره د علاقو ته نقل شوي دي یعنی دا ملا تنها نه دی زما په خیال سره دا ملا خو دلته د مولوی خالص تنظیم په لاس ورغلی و او حزب اسلامي کسانو غوښته چې دا ووژني نو اما بیا په هغه حساب باندې ځکه چې زه خیال کوم چې اکثره د دې د وجلو علت همدا و چې د کامدیش په منطقه کې حزب اسلامي کسانو او زیات دا داسې احتمال شته چې دا هغوی په رابطه کابل ته لیږل شوی او مخکې د خوانه نو دوی د دې وجې نه چې دا اسرار پاش نه شي مخکې له دې دا د منځه ویسي نو بیا د مولوی خالص کسان هغوی دا پاکستان حکومت ته تسلیم پاکستان حکومت په لاس کې دی ممکن هغه خپل ملګري هم ښودلي وي حتما نو دا مربوطه په دې پورې ده چې څومره تحقیق کوي د دې نه تر څو چې دا نتیجه یې ووځي محترم وشي اوس دا بریکوډ آزاد شوی دی او دلته د ټولو تنظیمونو د مجاهدینو روحیه دې خواته راګرځېدلې ده ځکه چې دا یو ډېره بارزه نقطه ده او د دې نه ټول سمت شمال او مرکزي افغانستان ته سلاګانې مجاهدینو انتقالېږي دلته په خپله ذات البینې څه مجاهدین یو بل ته سلا نیسي نه نیسي څه برخورد راځي نه راځي که شوي هغه څوک دي او چا کړي او څوک یې کوي اصل زما په نظر خو داسې ده چې بریکوټ یو ستراتیژیک نقطه ده چې د شمالي افغانستان او د شرقي څو ولایتونو لپاره ډېر اهمیت په درلود د پخوانه او روسانو د دې په خاطر هم دا دغه ټینګه کړې وه تر اوسه یې نه یې لګوله نو د اوس د پوځونو د وتلو نه وروسته دا مسله تقریبا روسان په دې علاقو کې یو تعداد کار کړی دی دې نه باید سترګې پټې نه کړو ځکه چې بعضې مخفي کسان لري په مختلفو اشکالو د بعضې تنظیمونو په پوشش خلقان او پرچمیان دي چې رانوتي په تنظیمونو کې ځای شوي دي او یو تعداد کسان مستقیما روسانو سره اړیکې لاره چې دا تقریبا څو دفعې مسله ګروپونه په شکل د جمع او وړو کې دغه دولتي قواوو سره تلي رابطې نیولې چې د منطقې ټول مجاهدین پرې خبر دي نو روسان بعد له دې چې دې نتیجې ته ورسېدل چې خپل پوځونه دې نه وباسي یعنی د آینده دپاره هم دلته نقشه لري او روسانو زما په خیال سره کې جی بي او خات دومره کار کړی دی مخفي چې هغوی په دې نتیجې ته رسېدلي دي زموږ په وتلو سره باید درګیري باید تنظیمونو منځ کې راشي او یو تعداد کسان دا په مختلفو نومونو غواړي چې دې ته لمن ووهي بعضې خلک د قومي وحدتونو په نوم غواړي چې نور قومونه د یو بل په ضد باندې بعضې ګروپونه په مختلفو اشکالو سره خو موږ تر یو حد پورې دې په ضد مبارزه کوو کوشش کوو چې دا د مجاهدینو وحدت په ځای پاتې شي او بعضې د وروس عوامل یعنی تقریبا دا بریکوټ کې چې کومه شورا جوړه شوې دې کې راغلي دي د شورا په رهبرۍ کې چې سړی باید اما چون دا یو تنظیم نمایندګي کوي سړی مستقیما اوس هغه ته نشي ویلی چې ګوته نشي نیولی ځکه تنظیم د هغه نه دفاع کوي زما په خیال دا خطرات آینده کې شته او سړی باید فکر کې ونه اوسي چې دلته ځکه چې ما ولیدل که نه څور عزیز موږ بعض مجاهدین ورونه د غون لاندې پراته او خطه خلار ورته نیول شوی و او چانه پرې خودل تر څو پورې استاسو د دینور تنظیمونو مجاهدین مشران راغله او دغه کلی خلکو چې د پاکستان کې پورې مربوطه دا سپینګری پکې وګرځېد را وګرځېد سر روغه جوړه پکې وشوله ممکن دا روغه جوړه به وشي او که نه چې دوام به دا خو داسې مسله ده چې زما په خیال سره داسې دي یو تعداد خودخوا انحصار طلب ګروپونه چې هغوی غواړي یعنی په داسې حالات منځته راوړي او نورو ګروپونو ته هیڅ حق نه ورکوي. زما په خیال سره د بریکوټ په ازادۍ کې و تنظیمونو تقریبا ټولو یا کم او زیاته مالی او جانی قربانی ورکړې ده او هر څوک حق لري دلته تقریبا د سیاف او حرکت تنظیمګر شي دلته سیاف خو بیخي وجود نه لاره او حرکت کمه برخه اخیستې نسبتا اما دا نورو پنځه تنظیمونو په دا نهه کاله جهاد کې دلته کافي قربانی ورکړې ده. نو اوس دا خلک چې دې مسایلو سره د هغې نه هم بعد د هغې نه سیاف او حرکت ته هم دلته ځای ورکړی دی موږه. نو په دې حساب باندې اوس دوی غواړي چې دې مسایلو ته یو تعداد کسان ما خو تا ته مخکې مرض وکړه چې زما په خیال خو دا د خاد او کې جی بی کسان دي خو د مختلفو تنظیمونو په پوشش سره غواړي د مجاهدینو په منځ کې ننوتي او غواړي سره وجنګي تنظیمونه نو په دې حساب باندې دوی غواړي چې داسې یو حالت دلته منځته راوړي تر څو چې دا اوبه خړې کړي او په دې کې بیا وکولی شي دوی مایان ونیسي ځان دپاره. تاسې خو دلته انشاءالله چې دومره رسېدلي تاسې تعلیم یافته هم یې زه فکر کوم چې تاسې د تنظیم هم خلاص شوي هستئ که نه او ستاسې رهبري هم انشاءالله صحیح ده نو تاسې هم شورا لرئ انشاءالله په آینده کې زه فکر کوم چې داسې برخوردونو مخه به تاسې نیسئ ځکه دا د افغانستان د غریبو خلکو دا امید تاسو ته کېږي همدا افغانستان دی چې د همدې منورو مجاهدینو په لاس به خدای ازادۍ او تاسو نه زه په آخر کې ډېره مننه کوم چې موږ ته دومره وخت پیدا کړ او چې موږ سره راغلی او دلته کېناست او مصاحبه مو وکړه تاسو نه ډېره مننه کوم. زه تاسو نه ډېر شکریه په خپل نوبت ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف ایستلی دی چې د دې ولس آواز د افغانستان ټول مجاهدینو د دنیا خلکو ته ورسوئ او دغه یو عالم تکلیفونو او ډېر لارې په وهلو سره تاسو دلته راغلي او دلته ما ته همدا فرصت مساعد شو یعنی موږ په خپل نوبت سره زه دا کوشش کوم چې تقریبا دا داخلي مسایل د تنظیمونو په منځ کې چې زیات شیان په ډېر یعنی تقریبا کله چې دا اختلافات او دا شیانو ته څوک لمن وهي د دوی مخه ونیسم او د هغوی څیرې په هر صورت سره بربنډې کړو هر څوک چې وي چې هر تنظیم وي او د اسلام په ضد وي او د افغانستان د ازادۍ لپاره ضرر ولري د دوی دا کارونه نو د هغوی دا زموږ او زه تانه شکریا ادا کوم. محترم اوریدونکو موږ د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان د یو مهم او مشهور قومندان سره مرکه لرو چې اوس به یې تاسو ته واورو. محترم قومندان صاحب لطفا اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. زما نوم حبیب الله د اتحاد اسلامي د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه د قرارګاه اداري او مالی مامور چې پیلن د غوند د قومندان وظیفه او مسؤلیت په غاړه ده. ښه محترم قومندان صاحب اوس چې بریکوټ آزاد شوی دی او تاسو راغلي دلته قرارګاه جوړه کړې ده ستاسو مجاهدین انشاءالله د څو مشکلاتو سره خو مخامخ نه دي؟ ځواب وایي. بلې د بیرکوټ آزادېدو د پاتې نه وروسته چې زموږ مجاهدین د نورو تنظیمونو سره اوږه په اوږه دلته راغلي او سنګرونه یې نیولي دي زموږ مجاهدین د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي چې هغه فرزن دوا او په بیرکوټ منطقه دا د ناړې علاقداري او د نورستان په منځ او د ولسوالۍ دا آزاد پاتې شوی دا تعلیم او تربیې ته ضرورت لري چې دلته ډېرې کلي آزاد پاتې شوي دي او د پخوا نه همدلته په دې درو کې استوګنه کوله. محترم قومندان صاحب د صحیح مراکزو لپاره تاسو تنظیمونو سره کوم دغه ورکړی راپورټ کوم نه دی ورکړی تماس کې شوي یاستئ که نه شی ناستې مخامخ شوي بلې د بیرکوټ د پاتې نه وروسته ټولو تنظیمونو مشرانو دلته یو مشترکه شورا جوړه کړله، او په دغه شورا کې دا څو مشکلاتونه زمونږ وړاندې شوي دي چې یو د زراعت او بل د تعلیم و تربیه بل د دغه د صحي چې پیلن هم زه تا سره مصاحبه د صحي په مرکز کې کوم. تاسو وینئ چې دلته مونږ هیڅ دوا نه لرو، صرف د هسپتال نوم پاتې دی. دا خو مخکې دلته د کابل رژیم صحي هسپتال هم و کنه، نو د هغې نه کومه دوا او کوم شیان نه پاتې شوي چې تاسو دا هسپتال چې ته نن پکې ناست یې دا د ظاهرشاه وخت کې جوړ شوی و. ولې مونږ چې کوم دلته رالو نو روسیان چې کوم ځای کې اوسېدلي دي هغه د افغانستان د آبادۍ په خاطر نه دي اوسېدلي. هغوی کوم وخت چې د افغانستان د دې بریکوټ نه وتل نو دوا یې خرابه کړې ده، او د دوا علاوه ډېر ډیپوګانې هم له منځه وړي دي، او کوم اساسي تعمیرونه چې وو چې کوم زمونږ د مجاهدینو د افغانانو په وینو جوړ شوي وو هغه هم خراب کړي دي. مونږ چې رالو دوا په غیر منظم شکل سره وه، او هغه مکروب ورته داخل شوی و چې د هغه یو څه نمونه مونږ ځان سره ساتلې ده. ښه محترم قمندان صاحب، ستاسو په دې منطقه کې د مجاهدینو تعداد څومره تنو ته رسیږي؟ زمونږ په دې منطقه کې د مجاهدینو تعداد ډېر زیات دی. ولې د ائتلافي اتحاد د شورا په مطابق باندې چې مونږ ته ویلی شو چې 100 نفر مجاهد باید په بریکوټ کې زمونږ د دائم دپاره وي. ائتلافي شورا د مرکز که ستاسو خپل بریکوټ په ساحه د بریکوټ په ساحه کې ائتلافي شورا په سطحه باندې کسانو غوښتنه شوې ده؟ 100 کسانو غوښتنه شوې ده زمونږ نه. نو مونږ په دغه ځای کې د پاشنګر نه رانیولې تر بیرکوټه پورې په دغه آزاده ساحه کې زمونږ 100 کسان موجود دي. خطا څه فکر کوئ چې اوس همدا نقطې ټینګوي او که نه اسمار ته د تلو د اراده لرئ چې هلته جهاد وکړئ؟ ډېر ښه. داسې دا محترمه چې ما شخصا په 1455 کال کې د میزان په 18 نیټه جهاد شروع کړی دی، او زه په کابل کې ریاستي کوپراتیو کې اداري مامور وم. ما جهاد د روس په مقابل کې نو شروع کړی، ما جهاد د خلقي او پرچمي په مقابل کې شروع کړی و. درسته ده څلور روسیان د دې ځای نه تللي دي او یو 10,000 به د نورو ځایونو نه تللي. تر هغه وخته پورې چې مونږ یوازې په بیرکوټ کې جهاد نه دی کړی، ما په ډېرو محاذونو کې جهاد کړی لکه اسمار، چغسری او بریکوټ، نورستان. لس کاله زما د جهاد وشي. زما تصمیم دا دی چې هغه وخته پورې روسیان چې د افغانستان نه بې قید شرطه ونه وځي او د مجاهدینو په لاس باندې یو اسلامي حکومت جوړ شوی نه وي، نو مونږ به هیڅ وخت جهاد نه لاس وانه کړو. محترم ورور، اوس خو روسیان اعلان کړی دی چې مونږ وځو او دا دی د وتلو سلسله روانه ده، نو په دې مطالعه باندې ستاسو څه نظر دی چې دا فیصله د څو کالو را په دې خوا اسلامی او غیر اسلامی وادونو دا خبری اترې کړی دي، مګر اوس په جنیوا کې هم دا خبری روانې دي خو دا د مجاهدینو د منلو نه دي. پر هغه وخت پورې چې مجاهدین په خپل لاس باندې اسلامی حکومت جوړ نکي، هیڅ وخت مجاهدین د خپل وسلې په ځمکه نکړي او خپل جهاد ته به دوام ورکوي. بریکوټ زمونږ په لاس کې دی، د مجاهدین ځای په ځای دي. مونږ پکتیا کې هم جهاد کوو، په کابل کې هم کوو، په افغانستان په هر ځای کې چې زموږ مسلمانان ورونو په څنګ کې مونږ هغوی ضرورت ولري مونږ جهاد کوو او خپله منطقه به هم آزاده ساتو. ښه، اوس خو دا نجیب الله نارې سوري وهي او نارې وایي چې مونږ سره روغه جوړه وکړئ، او حتی چې بعض ځایونو ته یې خطونه هم لېږلي دي چې مونږ د مجاهدینو مشرانو سره په تماس کې اوسو، یا داسې نارې وایي چې تاسو خپلو سیمو ته راشئ، مونږ به دا منطقه د سولې اعلان کړو. په دې مطالعه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ډاکټر نجیب الله مجبور دی دا چیغې وایي، له هغې خلاصون لاره بې د دې چیغو نشته، مګر دا چیغې د سولې چیغې هغه صرف زموږ د غولولو چیغې دي. غواړي چې مجاهدینو په سنګرونو کې په دغه وختونو کې ډېر زیاته کامیابي لاسته کړې ده او هغوی ډېر په تنګ شوي دي، نو صرف زموږ د غولولو لپاره دا چیغې دي. هغه چغې د منلو چغې نه دي. نجیب پیژندل شوی دی، نجیب زمونږ مجاهدین قتل کړي دي، کونډې یتیمان د هغوی د لاسه دلته موجود دي او بل وطن یې وران کړی دی تر هغه وخته پورې چې نجیب له منځه لاړ نه شي د نجیب چغې د منلو نه دي. زه فکر کوم چې د نجیب حکومت د تحریک عوامین او د ببر کارمل په نسبت باندې د مجاهدینو په مطالق یو څه صلح آمیزه وي، یعنې کم کم جنایت په افغانستان کې کړي وي نسبت واغ و تیر شو جنایتکارانو ته. په دې حق کې ستاسې نظر څه دی؟ دا محترمه تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت تحریک ملدار شو امین هغه په امریکا ولاړه و، کوم وخت چې امین ملدار شو ببرک هغه په امریکا ولاړه و، کوم وخت چې ببرک له منځه لاړه نو د نجیب پالیسي ظاهري دا وه چې زه صلح غواړم، مګر موږ عملا د نجیب حرکتونه وینو او لیدلي مو دي. د بریکوټ د پاتې نه وروسته څو ورځې وروسته په بریکوټ باندې بېرحمانه بمبار وکړو، چې تاسو ته به خبرې وایي چې څو مسلمانان مجاهدین په شهادت ورسېدل. دا د نجیب پجایي دي. زه فکر کوم چې دا بمبار خو دې لپاره کړی و چې د دوی خپل هغه اصلي مهمات او ډیپوګانې چې دلته ترنه پاتې وي او دا وړل نه شوې، نو دوی هغه چې مجاهدین ترنه د استفاده ونه کړي او د مجاهدینو په لاره دا زموږ سلاګانې ونه شي او په خپلو سلاګانو باندې زموږ بېرته قتل نه کړي، نو هغه خپل اصلي هدف دوی د تیارو د بمبارۍ زه خو دا وجه ښیم. نه دا نه ده. کوم وخت چې هغوی د دوی ځانه تښتېدله نو دوی پوګان او مهمات یې ټول بمبار کړي وو او د هسپتال په شمول دواګانې یې اوبو ته غورځولې وې چې خرابې شي. دا بمبار د مجاهدینو په سر یې کړی چې دلته مجاهدین ونه اوسیږي او دا ځای خوشې پرېږدي، مګر مجاهدین دا تصمیم لري چې دا یو د نجیب بمبار دا یو دفعه نه دی، د څو کلونو را په دې خوا یې کړی دی او هغه عمره مجاهدین قوي کېږي او لا جرأت اخلي انشاءالله. محترم قمندان صاحب، زه ګورم چې دې بریکوټ کې دغه پاس کلي ګوره هغه ښکاري دغه روغ جوړ پراته دي او دلته تقریبا 200 کورنۍ شاوخوا کې اوسېدل. دغه خلک چې وزیر آباد ته په زوره فکر کوم چې یا په خپله خوښه یا د حکومت سره تللي دي. دغه خلک بېرته خپل دې ماحول ته راتلونکي دي او که نه دي؟ محترمه، تر هغه اندازې چې موږ ته معلومات دي، لس کاله کېږي چې په دې د بریکوټ محاذ په شاوخوا موږ جنګېدلي وو او جنګېږو. دغه کسان چې په بیرکوټ ساحه کې اوسېدل اکثریت یې د نجیب د دولت مزدوران او د روس مزدوران. دلته څلور روسي مشاورین اوسېده، د هغوی په قومانده او نظارت به یې کار کاوه. کوم وخت چې دوی د دې ځاینه تللي دومره تر دې اندازې ماته پته شته چې د وزیر دفاع په امضا یو مکتوب دلته موږ پیدا کړو چې په هغه کې قاطع لیکلي وو د 15 غونډ قمندان ته چې تاسو ته امر کېږي چې د بریکوټ د ساحې ملیشا او کوم کسان چې د هغوی په قمانده او کنټرول کې وو حرکت ورکړي او وروسته په دویم قدم کې نظامي عسکرو ته دغه ورکړي حرکت ورکړي او ډیپوګان له منځه یوسي. هغه مکتوب زما سره موجود دی او د هغې یو نقل ما اتحاد اسلامي ورسپارلی دی. دا کلي چې نه دي وران شوي، دا کورونه چې نه دي وران شوي او ډیپوګان وران شوي دي، دا ډیپوګان تاسو په دې پوهېږئ چې دا د مجاهدینو یوه سرمایه وه او مجاهدینو دې نه استفاده کول، هغه یې له منځه ویوړه او کوم دا قلاګانې او دا باغونه چې له منځه نه دي دا د مجاهدینو د بې اتفاقۍ دپاره یې پرېښودلي وو چې مجاهدین به په تقسیم کې په اوسېدو کې په دې بې اتفاقي وکړي. مګر مجاهدین ډېر هوښیار دي، مجاهدین ډېر بیدار دي او مجاهدین په خپلو کې ډېر خواږه او یو موټی او یو اتحاد دي. هغوی هېڅکله په خوشې قلا لاسی چې په ډکو قلاګانو خپل بې اتفاقي منځته نه راوړي. ډېر ښه. نو دغه مکتوب یو مسوده ماته راکولی شي او که نه دلته په دې ټیپ کې راته ویلی شي چې دلته یې ټیپ کړو؟ محترمه، دلته ما دا مکتوب د پورټو سټیټ دپاره لیږلی دی، د دې لپاره چې زه ستاسې په شان استادانو ته او نور مجاهدین ورونو ته د دې یو کافی ورک دا مکتوب یو کافی با زپه آینده کې تاسو ته درکم ولی پیلن زما سره موجودیت نه لري. محترم قومندان صاحب، بل چون ستاسو کله دا پشنګر دی، بل او د پشنګر نه پورته خوا دا انخته خوا دا سین په غاړه باندې چا خوا ته نور د مجاهدینو ساحه وه او د روسانو او خلقانو پرچمیانو د خپل حفاظت دپاره یو څه تعداد مینونه مینو ګذاري کړي وو، بل هغه مینو په واسطه باندې اوس خلک شهیدان کیږي او زخمیان کیږي، د هغې د ایستلو دپاره تاسې کوم تجویز لرئ او که نه لرئ؟ بل محترمه، مونږ د پاشنګزه د پاشنګر یم او د پاشنګر په چار اطراف دا خارج د پاشنګر د مجاهدینو په طرف باندې ډیر زیات مینونه ایښودل شوي. دا مینونه څو رقمه او څو شکله دي. هغه ځینې مینونه زمینی دي، سیمي دي، او ځینې مینونه فشاري دي چې د څو کالو راپه دي خوا ډیر مجاهدینو شهادت ورکړی او بعضې مجاهدین معیوب شوي دي. د مینونو د ایستلو او دا منطقه د پاکولو خلاصولو په دغه کې زمونږ د ټولو مجاهدینو دا تصمیم دی چې دا مینونه به وباسو. تر یوه اندازې مې ایستلي دي او نور هم مجاهدین په دې تلاش کې دي چې دا مینونه وباسي. د مینونو د ایستلو په جریان کې تاسو ته به پته وي چې یو تعداد مجاهدین زمونږ معیوب شوي دي او زمونږ کوشش جاری دی او مجاهدینو ته مو وظیفې ورکړي دي. نسې کمالات خو لرئ چې دا مینونه پرې وباسي؟ شخصا زما سره دغه آلات نشته، مګر زه دغه مینونه چې په کوم ځای کې دي ساحه ما جهاد کړی دی او ساحه ما ته معلومه ده. زه اول هغه بوټو ته اور لګوم، ولې هغه په ځمکه کې دي او ځمکه وخوش نه کړې ده، نو زه هغه واښه ته اور لګوم. کوم وخت چې اور واغېسته نو زه بیا هغه مینونه چې سیمي دي هغوی موږي لري او هغه موږو ته دغه دي هغه موږي زینمه هغه موږي راوباسم. د دې اور په واسطه دا موږي سیمي دي که د لرګي دي؟ دا موږي د لرګي دي او لرګو پورې سیم تړلی او سیم یې په د مین په ټاقۍ کې بسته کړی دی. کوم وخت چې مجاهد په دوی باندې تعرض کوي نو د دوی مجاهدینو په پښو کې دا سیم بندیږي او میان داخلاسیږي. نو په دې وخت کې تاسو دا اور ولګوو؟ دا اور چې موږ لګوو دا واښه دي صاحب، دا دوام نه لري. لکه یو کاغذ چې اور اخلي نو هغه نه دا لرګی اور نه اخلي، دا پاتې کیږي. صرف زه دا کار په دې خاطر کوم چې دا واښه وسوځي او دا لرګی معلوم شي. بعضی مینونه چې هغه په ځمکه کې خاخ دي زه هغه په ګوته یا په یو لرګي باندې ګرومه چې زما د پښې دپاره ځای خالي کوم او په دا رقم زموږ فعالیت جاري دی. کوم مینپال یا مینکش ما سره نشته، مګر د بعضې نورو مجاهدینو ورونو سره به وي. محترم قومندان صاحب، زه چې وینم دلته په دې بریکوټ کې یو جماعت هم شهید شوی دی او دلته یې څو نور غټ غټ بمونه اچولي دي که نه؟ بل د دوی منظور د دې جمعه د شهیدو دونه او د دې پروګرام نه څه و؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې پروګرامو له منځه وړل دوی کې مهمات وو او دوی په عاجل توګه دوی وغوښتل چې د بیرکور د خاورې نه وتښتي. دوی نشي کولی چې مهمات د ځان سره انتقال کړي، ولې مجاهدینو دې ته د تښتېدو او یا د مهماتو د انتقالولو اجازه نه ورکوله. دویم، د جومات د بمبار پیسه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی ډېر زیات جوماتونه بمبار کړي دي او یا لاسي وران کړي دي. د بمبار د سکولونو بمبار او د جوماتونو بمبار دا د دوی وظیفه ده، مګر کابل راډیو وایي چې موږ ډېر جوماتونه رنګ جوړ کړي دي. هغه صرف د خارجي ژورنالیستانو ته یو نمونه ښودلې ده چې هغوی ته وښیي چې موږ دا د جوماتونه جوړ کړي که نه. موږ تاسو په دې پوهېږو چې هر ځای کې جوماتونه دي، هغه دیني مدرسې دي، هلته مسلمانانو روزل کېږي، هغه ځونه دوی بمبار کړي دي. ښه، مختار قومندان صاحب، ډېره شکریه چې موږ ته همداسې وخت مناسب. دلته کېناستو او یو مصاحبه هم سره وکړله. انشاءالله موږ به دغه ستاسې اواز ټول اسلامي نړۍ بې طرفه هېوادونه او نورو اسلامي ممالکو ته ورسو. مهرباني. محترم اوریدونکو، موږ د حکمتیار صاحب د اسلامي حزب د افغان سر جمال الدین د حوزې یو مهم او مشهور قومندان سره مارکه لرو چې اوس یې تاسو ته اورو. خا محترم قومندان صاحب، لطفاً اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ګل اکبر دی، د دوکلام د کلي اوسیدونکی یم، د افغان سید جمال الدین د حوزې د قومندان معاون یم. محترم قومندان صاحب، تاسو په دې منطقه کې څو مجاهدین لرئ؟ منګه یوازې زمونږ د اسمار نه پورته زمونږ درې جبهې دي، چې یو د شفق جبهه ده، یو د کامدې جبهه ده، یو افغان سید جمال الدین جبهه ده. موږ په خپله جبهه کې د افغان سید جمال الدین حوزې 250 مسلح مجاهدین لرو. محترم ورور، په ګرکوټ کې دا وو تنظیم ټول شوی او که نه؟ څه تنظیمونه نشته دی؟ څه تنظیمونه نشته، څه تنظیمونه نشته. فعال ورنډه پکې دو تنظیمونه اخیستې دي، نور هم په ګروپي شکل باندې څه تعاون کړی دی چې هغه جمعیت او جبهه ده، او دوه تنظیمونه چې هغه پکې فعاله برخه اخیستې، مولوی صاحب خالص او حزب اسلامي حکمت اثر، دوی پکې مهم رول لوبولی دی. محترم ورور، دلته خو چې ګوره مریضان زغ ډېر دي، تاسو د مریضانو لپاره کوم صحیح مرکز یا کوم ډاکټر یا شفاخانه شی لرئ که نه لرئ؟ منګه د مریضانو لپاره هیڅ چاره نه لرو، صرف دا کو چې خپل مریض چې کوم پیښ شي دلته صحیح کوم مرکز نشته. په ډیر تکلیف سره د سنگر نه اوباسو دروش منات منطقې ته لګو، پاکستان کې دعوت راي کې په داخل کې کوم زموږ تداوی دغه نشته. تاسو تنظیمونو سره په تماس کې شوي یاست که نه یاست په دې متعلق باندې؟ موږ تنظیمونو سره په دې متعلق باندې په تماس کې شوي یو، خو هغوی هم دا مشکل زمونږ اورېدلی دی، حقیقته امکان لري مخابرې به کړي، خو نه صحیح ډاکټر تر اوسه پورې برکوټ ته منطقې ته نظر راغلی. دا خو ډېر ضروري ده، پاکستان کې ډېرې خیرې موسسې خپله دا حزبونه هم کولی شي، خپل ډاکټران لري او برکوټ خو اوس ډېر او دې شان نه وتلی دی چې دلته راشي، او دا د مجاهدینو صحیح حالات ډېر خراب دی او دوی وګوري د نږدې نه او هغوی ته دعوی لاندې ونیسي. محترم وروره، د بلې خوا د برکوټ په شاوخوا کې زه ډېر بمونه او مینونه او دا شیان کېښودل شوي دي، نو دې د ایستلو دپاره تاسو کوم اله او سامان لرئ که نه لرئ؟ په دې مطالق باندې د دې لاهې نه موږ ډېر په زیات په مشکل کې وو، داسې یو اساسي اله موږ سره نشته چې هغه اطمینانی صورت سره موږ بمونه وباسو، او صرف د مختلف حالونو لکه ډانګی شو ابتدایي هغه نور خپل د مجاهدینو کوم کرکټر د هغه شو، او په دې ناحیه کې موږ ډېر مجاهدین دغه بغورۍ د وجه نه ډېر لاس هم ورکړي دي، کوم خاص اساسي حاله نه لرو. خا محترم قومندان صاحب، داسې دلته حاضر شو او تاسو دلته موږ ته وخت راکړ، نو تاسو نه یو عالم تشکر، او انشاءالله موږ به ستاسې دغه د روا مبارزې اواز ټول اسلامي دنیا ته بې طرفه هېوادو او نورو ملکونو ته انشاءالله د راډیو تلویزیون او دې لارې نه ورواورو. او ستاسو نه مې عالم تشکر کوو چې په دغه بحراني حالت کې تاسو رالی، زموږ د احوال نه احوال پوسې مو کړ، خدای دې تاسو ته او موږ ته د روانې مبارزې د حق په لاره کې توفیق راکړي.